czerwca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie zagrożenia dopalaczami. PKW o wyborach samorządowych. Pieniędzy starczy, ale brakuje urzędników. I przyszła amerykańska ambasador w Warszawie o ustawie o IPN. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia. To w związku z sytuacją w zachodniopomorskiem, gdzie kilkanaście osób z Trzebiatowa zatruło się dopalaczami. 12 z nich trafiło do szpitali w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie. Są to osoby w wieku od 14 do 30 lat. Stan niektórych jest ciężki. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna może dzisiaj usłyszeć zarzut, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Polegające na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Grozi za to do 8 lat więzienia. W sprawie podejrzanego trwają jeszcze czynności procesowe. Po wykonaniu stosownych czynności prokurator podejmie decyzję co do dalszych losów zatrzymanego mężczyzny. Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, że tak zwane dopalacze powinno się nazywać nowymi narkotykami, zwłaszcza, że bywają groźniejsze niż te tradycyjne. A w razie zatrucia tymi drugimi lekarze wiedzą, jak postępować i jakie leki podawać. W przypadku pacjenta zatrutego nowymi substancjami specjaliści często takiej wiedzy nie mają. Nie widzimy niebezpieczeństwa dotyczącego konieczności przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Mamy na nie 454 miliony złotych, co jest kwotą wystarczającą. Nadal brakuje jednak 270 urzędników wyborczych. O stanie przygotowań do wyborów samorządowych mówili na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak oraz szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Profesor Hermeliński powiedział, że wybory prawdopodobnie odbędą się na przełomie października i listopada. Wybierzemy wtedy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Sejm rozpatrzy dzisiaj wnioski Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Zdaniem posłów Platformy ponoszą one polityczną odpowiedzialność za trwający 40 dni niedawno zawieszony protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Gdy nie ma się nic do zaproponowania, podnosi się krzyk dla krzyku, tak komentuje wnioski Platformy rzeczniczka rządu Anna Kopcińska. Minister Rafalska określiła je jako czystą politykę. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20%. A ustawa to pokłosie sprawy nagród, które dostało ponad 20 ministrów z rządu Beaty Szydło. Sama premier przyznała sobie 65 tysięcy, 82 tysiące otrzymał były szef MSWiA, obecnie minister obrony Mariusz Błaszczak. Wzrost antysemityzmu w Europie Wschodniej został wywołany przez ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. A tak mówiła podczas przesłuchania w Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu Georgette Mosbacher, nominowana przez prezydenta Donalda Trumpa na ambasador w Warszawie. Marek Wałkuski. Georgette Mosbacher została zapytana, czy wie, co dzieje się w kwestii antysemityzmu w Europie Wschodniej. Kandydatka na ambasadora w Warszawie odpowiedziała twierdząco. Niestety został on wywołany przez prawo dotyczące Holokaustu, które Polska niedawno uchwaliła. Tłumaczyła Mosbacher, dodając, że będzie współpracować z polskimi władzami, by tego typu zapisy nie pojawiały się w kolejnych ustawach. Nietolerancja w jakiejkolwiek formie jest nie do zaakceptowania. Wypowiedzi Georgette Mosbacher zostały uznane za niedopuszczalne przez członków polskiej delegacji rządowej, która przebywa obecnie w Waszyngtonie. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki ma poruszyć tę sprawę podczas dzisiejszego spotkania z asystentem sekretarza stanu USA do spraw Europy Wesem Mitchellem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mobilne Centrum Słuchu, dzisiaj przed siedzibą Polskiego Radia w Alejach Niepodległości w Warszawie. Każdy może pojawić się tam od 8 do 15 i zbadać sobie słuch. Można będzie obejrzeć i uzyskać szerszą poradę co do tego, jaka jest potencjalna albo jaka jest oczywista przyczyna danej wady słuchu. Wyjaśnia pomysłodawca programu Po pierwsze zdrowie i dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. Z badań wynika, że prawie 3/4 osób powyżej 70 roku życia ma różnego rodzaju problemy ze słuchem. To ma ogromny wpływ na funkcjonowanie. A problemy ze słuchem dotykają coraz częściej także najmłodszych. I na koniec 5 lat telewizji Republika. No, z tej okazji zostali nagrodzeni m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiSu Jarosław Kaczyński i prezes PLL LOT Rafał Milczarski. A redaktor naczelna Dorota Kania mówiła o zadaniach stacji. Podawać naszym telewizjom prawdę, pokazywać rzeczy przemilczane i również dopominać się o tych, wobec których mamy dług wdzięczności. Telewizję Republika utworzyło 5 lat temu 9 dziennikarzy ze środowiska Gazety Polskiej do rzeczy i Frondy. Rocznica świętowano w Arkadach Kubickiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Znakomicie rozpoczęły nasze siatkarki czwarty turniej Ligi Narodów. Polki wygrały z Argentyną w Bydgoszczy 3-0 i po 10 spotkaniach awansowały na 10 miejsce. Najwięcej punktów, 20, zdobyła Malwina Smarzek. Łatwo się gra takie mecze, kiedy idzie wszystkim i zawsze wtedy masz taką wolną głowę, ale gdzieś wiadomo, jak są takie trudne momenty i też dostaję dużo piłek, to też czasami się zatnę i moja właśnie rola w tym zespole jest taka, żeby kończyć te najważniejsze piłki. I proszę dzisiaj się nie zacinać, iść za ciosem w meczu z Niemkami. 19 czerwca, we wtorek, ponad 70 tysięcy fanów może wypełnić Stadion Narodowy. Zapytasz, Marcel, jak to? Ale jak to, Michał? Przecież nasi grają w Moskwie. Przecież nasi grają w Moskwie. No to posłuchajmy rzecznik PGE Narodowego, pani Moniki Bożdyńskiej. 8 ekranów, z których będą mogli kibice obejrzeć transmisję meczu Polska-Senegal. Będą mogli zasiąść nie tylko na trybunach, ale także i na płycie, także w strefie VIP. Bilety są w bardzo symbolicznych kwotach, bo od 10 do 30 zł. Już dziś można kupić bilety. To nie tylko emocje sportowe i sama transmisja, to także animacje, konkursy, wielkie śpiewanie, kartoniada, to co na co dzień towarzyszy biało-czerwonym w biało-czerwonej twierdze. Ja zawsze chciałem zrobić kartoniadę. Chodź zrobimy kiedyś w studiu kartoniadę. Zróbmy, to bardzo cię proszę. Ja się tego zastanawiam. Przed chwilą rozmawiałem z Krystianem o tym, jak będzie z komentarzem. Czy kibice dostaną pełną transmisję z komentarzem czy Laskowskiego, czy Szpakowskiego, czy też nie będzie komentarza, bo przecież jak oglądasz mecz na żywo, to nikt tego nie komentuje. Strasznie mi tego brakuje. Będzie jakiś zapiewajło na pewno, więc może on coś zrobi, ale... Nie używaj słowa zapiewajło. Nie jest to dobre słowo? Ja nie wiem. Dlaczego? Według mnie nie ma żadnego pejoratywnego. No to dobrze. Dobrze. Jedziemy dalej, tym razem do Francji. Dominic Thiem awansował do półfinału French Open. Austriak pokonał pewnie Niemca Aleksandra Zwierewa 6-4, 6-2, 6-1. A sensację sprawił wczoraj Włoch Marco Cecchinato. Wygrał z triumfatorem tej imprezy sprzed 2 lat, Serbem Nowakiem Dziokowiczem 3-1 w setach. To jest jego pierwszy półfinał w karierze. Dziś Hiszpan Rafael Nadal zmierzy się z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem, a Chorwat Marin Cilic z innym reprezentantem Argentyny Juanem Martinem del Potro. U pań pierwsza para półfinałowa to Amerykanki Madison Keys kontra Sloane Stephens, a dziś Rumunka Simona Halep zagra z Niemką Angeliką Kerber, a Hiszpanka Garbin Muguruza zmierzy się z Rosjanką Marią Szarapową. Michał Kwiatkowski może mówić o pechu. Prowadził po 2 etapach wyścigu Criterium di Dauphine, ale wczoraj 4 kilometry przed metą miał kraksę, boleśnie upadł i wyprzedził go w klasyfikacji Daryl Impey. 3 etap wygrał Paul Ackermann. Paweł Tarnowski prowadzi w klasie RXX po pierwszym dniu finałowych regat żeglarskiego Pucharu Świata Klas Olimpijskich w Marsylii. 6 miejsce zajmuje Radosław Furmański. Odbyły się na razie 3 wyścigi. W realizacji kobiet prowadzi Holenderka De Heus, a Kamila Smektała jest 5. Zosia Klepacka dopiero 15. Ranek bardzo chłodny. Ale jak to zapytasz, Michał, pewnie? Rześki, ja bym powiedział. Ale... Po co używasz słowa chłodny? Od razu tak pejoratywnie. Tak? Myślisz? Tak. No oczywiście. Rześki, tak. Rześki. Więcej optymizmu. Rześki. No wróciła zima. O 4 rano było u nas tylko 4 stopnie. Plus, plus, jeszcze plus. No a widzisz, jeszcze, jednak jeszcze na Mazurach plus 4. Ale jak to zapytasz? Jak to zapytam? No co się stało, że 6 czerwca takie temperatury? Północnego zachodu, Michał, napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. To się nie dziw. No nie pytaj, jak to? Po prostu arktycznego. Pogodnie będzie za to. Na Suwalszczyźnie, a także w Tatrach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Ciśnienie rośnie za to, pewnie się ucieszysz. A w ciągu dnia od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Elblągu, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 19 w Tarnowie, Zamościu i Przemyślu, 20 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu, 21 w Świnoujściu i Bielsku Białej do 22 stopni. Dodam tylko naszym słuchaczom, że ty jesteś bardzo przewidujący, bo masz dzisiaj kapturek. Oczywiście. Zapomniałem szaliczka. I nie wiesz, gdzie 22 stopnie, bo mi nie dałeś dokończyć. No spróbujmy zagrać w jakąś karuzelę. Zaczyna się na W, kończy na Cław. We Wrocławiu. Brawo, Michał. Trójka.

zwarty i gotowy pan jest? Przygotowany? Pyta pan o piknik, czy pyta pan o... O piknik naukowy, to ja wiem, że pan jest zwarty i przygotowany. Tak. Nie, o pytanie od pana Filipa. A czy pan mi je przypomni? Tak, oczywiście, oczywiście. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przypominam pytanie od pana Filipa. Pytanie brzmi: czy możliwa jest teleportacja ludzi lub rzeczy? I teraz doktor Tomasz całą swoją mocą i autorytetem się odpowie na teleportuje. To pytanie. I pan co, to jest trochę tak. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Czy to jest wykonalne? Nie mam bladego pojęcia. Dziękuję za wypowiedź. Czy nam się to udaje? W przypadku bardzo, bardzo niewielkich przedmiotów, nawet nie wiem, czy powinienem używać słowa przedmiot, próbujemy to robić i mamy jakieś tam wyniki. Bo co to znaczy teleportacja? Czy teleportacja, my ją oczywiście kojarzymy, większość z nas kojarzy ją z filmami science fiction. Wtedy, kiedy scenarzyści absolutnie nie skleja się scenariusz, bo bohater musi być tu, a później tam. I nawet gdyby nie wiadomo, jaką rakietę wybudować, to on by się tam nie przeniósł. To wtedy pojawia się teleportacja. Ojejku, wchodzi do takiej budki telefonicznej, jak kiedyś bywały, naciska guzik, jest ziup i już jest ziup i już jest tam. Albo do kominka, jak w Harry Potterze. Tak, może być też kominek. On się teleportował? Nie, to były czary. A my tu o fizyce mówimy. Są inne rzeczy. To są zupełnie... To są zupełnie inne rzeczy. Jak się patrzy w słowniki czy w mądre książki fizyczne, to teleportacja jest definiowana jako przenoszenie przedmiotu bez zachowania ciągłości istnienia. Innymi słowy, obiekt jest, później go nie ma, a później znowu jest. Kluczowym elementem jest to, co się z nim dzieje, jak go nie ma, albo w takim razie, czym on wtedy jest. Co do idei, jest wtedy falą elektromagnetyczną. Na pewno. I teraz dochodzimy do pierwszego jak gdyby pokazania, że to, co jest w filmach, to nie do końca tak działa. Bo teleportacja w filmach, ona przenosi człowieka na bardzo duże odległości w bardzo krótkim czasie. Nawet gdybyśmy to potrafili robić dla większych obiektów, to tak czy inaczej nie przemieszczalibyśmy się szybciej niż prędkość światła w próżni. Ponieważ ta informacja o nas, ja zaraz powiem, która konkretnie informacja, musi się jakoś rozprzestrzenić. To, czy ona będzie wystrzelona jako promień lasera, to, czy ona będzie w światłowodzie, to nie ma znaczenia. Nie przekroczy prędkości światła. Innymi słowy, żeby się dostać do sąsiedniej galaktyki, i tak potrzebujemy milionów lat. I to jest pierwsze złamanie, no bo to nie jest tak, że po prostu w ułamku sekundy jesteśmy gdziekolwiek. Co to jest za informacja? To jest informacja o tak zwanych stanach kwantowych, czyli nie wchodząc za bardzo w detale, nie, jest informacja o nas, ale z poziomu najdrobniejszych cząsteczek, które nas budują. Każda taka cząsteczka, ona ma stany kwantowe, czyli innymi słowy pewne cechy, i jeżeli dokładnie opiszemy te cechy i je odtworzymy, to mamy dokładnie tą samą cząsteczkę. Potrafimy to robić chyba w 97 roku, w 1997, po raz pierwszy przeprowadzono teleportację kwantową, czyli fotony w ten sposób przeniesiono. Cechy jednego fotonu przeniesiono na drugi i skoro ten drugi miał takie same jak ten pierwszy, to znaczy, że był tym pierwszym. Tak. Okay? W 2004 roku teleportowano stany kwantowe pomiędzy atomami. Ale pomiędzy atomami a człowiekiem, no a jakimkolwiek troszeczkę obiektem innym, jest gigantyczna, gigantyczna. My nie potrafimy takich obiektów makroskopowych i przez makroskopowe nawet nie mówię o człowieku, biurku, telefonie, tylko mówię raczej nawet o najprostszej cząsteczce chemicznej. Nie potrafimy tego robić. Czy będziemy w stanie? Być może tak, ale kiedy? Nie wiem. Wiem natomiast, że w amerykańskim urzędzie patentowym jest od 2006 roku patent złożony na system teleportujący ciało człowieka. O, i bardzo dobrze. Nikt tego nie wypróbował jeszcze. Doktor Tomasz Rożek, ciekawe, czy się znajdzie odważny. Hasłem tegorocznego pikniku jest... Ruch. Ruch. Tak. No więc teleportacja chyba się nie wpisuje, więc nie sądzę, żeby były pokazy taki teleportacji. Szybki ruch. No właśnie. Pokazy teleportacji to jeszcze nie na tym pikniku, ale nie, na którymś następnym. Nie. Zapraszamy państwa, bo doktor Dziękuję Tomasz... Dziękuję bardzo, a ja też bardzo urzędował. Serdecznie państwa zapraszam. Piknik naukowy Polskiego Radia, Centrum Nauki Kopernik. 9 w sobotę. Tak. 22 minuty po 7 teleportował się do nas kolega. Projekt Tata. Sekundę temu był w pokoju 137, a teraz już proszę. O, proszę. Christian Hanke. To nie jedno wyzwanie, które czeka przed nami, bo zainteresować kilkulatka sztuką to nie lada sztuka. Interaktywna wystawa w warszawskiej Zachęcie, o której opowiadałem jakiś czas temu, to była zabawa. Jakby ktoś powiedział, bułka z masłem. Teraz przyszedł czas na poważniejszy trening. Przy okazji oglądania komiksu w krakowskim Muzeum Narodowym udało mi się zaciągnąć pociechy na górę, by zobaczyć wystawę dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Dlaczego? No to chyba jasne. No nie można nie kochać Wyspiańskiego, jeśli to jest artysta, który najpiękniej malował dzieci, więc trzeba przyjść i pomarzyć, jaki portret swojemu dziecku chcielibyśmy zrobić i zostawić. Podpowiada wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Łukasz Gaweł. Można więc z bliska przyjrzeć się słynnym portretom Helenki, Tadzia czy Mietka. Od tych obrazów trudno oderwać wzrok. Są też grafiki, a wśród nich jakże bliska wielu z nas scenka z niejadkami. No i tu uśmiechnie się każdy maluch. Obok można pokazać najmłodszym kredki pastelowe, suche, które różnią się od znanych nam świecowych, no bo nie zawierają wosku, wytłumaczyć. No i jest to już jakaś lekcja. Sam Wyspiański miał problem z techniką olejną, bo był uczulony, więc malował grafiki najczęściej właśnie takimi kredkami. Jako dziecko sam łatwego życia nie miał i w projekcie Tata nie można o tym nie wspomnieć. Mama umarła jakby małym chłopakiem. Tata, jak to się mówi kolokwialnie, nie wylewał za kołnierz. Doprowadził w zasadzie do śmierci żonę, czy raczej przyczynił się do niej. Na pewno nie gotował kaszki dla Stanisława i na pewno nie sprawdzał mu zeszytów. Ale po pierwsze dał mu absolutną miłość do sztuki. A jak wiadomo, mały Staszek spędzał w pracowni ojca dość dużo czasu. Zresztą jest takie wspomnienie, jak jechał na przykład na cmentarz w Rudawie, gdzie osadzano pomnik projektu ojca. A po drugie, bo wiadomo, że my jesteśmy w takich czasach, że ojcowie z dziećmi robią wszystko, jeszcze nie karmią piersią, ale farmakologia idzie naprzód 10-20 lat i damy radę. Pytanie jest, czy Franciszek Wyspiański radził sobie gorzej z samotnym ojcostwem niż inni jemu współcześni samotni ojcowie. I na pewno nie był to świetny tato pod wieloma względami, ale kurczę, Wyspiański będąc w Paryżu pytał ojca. Mamy przepiękny portret starego Franciszka wykonany przez Stanisława, więc ta więź gdzieś była bardzo mocna. Nie jest to może dla najmłodszych dzieci atrakcja na miarę oczekiwań, ale ich uwagę zwrócą na pewno wspaniałe kolorowe projekty witraży. Także tych niezrealizowanych, bo mistrz nie godził się na poprawki i zmiany. Wśród mierzącego 32 metry kwadratowe projektu witraża Bóg Ojciec to się z Alicją trochę pobiegali. No cóż, to też jakieś obcowanie ze sztuką. To jednak wystawa muzealna i prędzej zainteresuje starsze dzieci, którym można co nieco opowiedzieć. Dobrze pokazywać ludzi z pasją, dodaje Łukasz Gaweł. Ludzie bez pasji są nudni. A Wyspiański faktycznie tę pasję miał nieprawdopodobną w sobie. Wydaje się, że kochał sztukę, Polskę i rodzinę. A ja się czasem śmieję, że on nie spał, tylko śnił, dlatego miał dwa życia. Jest taka anegdota, jak Antoni Waśkowski go znalazł na plantach w takim jakimś katatonicznym stanie, a trzeba pamiętać, że Wyspiański nie używał w ogóle mocnego alkoholu. Okazało się, że przeczytał dwukrotnie Stary Testament i wprowadziło go to właśnie w taki stan. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, dlaczego warto bliżej przyjrzeć się Wyspiańskiemu, przypomnę, że wszystko to, czego dokonał, a jakże dojrzały te dzieła, uczynił to jako człowiek młody. Tak, redaktorze, dużo młodszy od nas. To jest niezwykłe, że artysta, który miał 38 lat, jak zmarł, to jest mniej więcej ten wiek, kiedy zaczynamy się godzić ze światem, mniej więcej zaczynamy rozumieć siebie, mniej więcej wiemy, w jakiej gramy lidze. A on w te 38 lat zrobił tak strasznie dużo, że nie sposób napisać ani historii literatury polskiej bez niego, ani historii sztuki bez niego, ani historii teatru bez Wyspiańskiego, bo nie zapominajmy, że on jest jednym z najwybitniejszych inscenizatorów europejskich. Wystawę Wyspiański można oglądać do stycznia przyszłego roku, a towarzyszą jej oczywiście wydawnictwa książkowe. No to teraz w spokoju mogę nadrobić to, czego nie zdążyłem zobaczyć i przeczytać podczas zwiedzania. Zdecydowanie. Christian Hanke. A teraz... Beata Michniewicz czyta odklejki. Czwartek po południu. Tosiek. Bawię się, że to jest moja satelita. Tata. Mój, bo to jest ten satelita. Piątek rano. Tata. Co robisz? Załączam czujki, żeby mi ten satelita nie odleciała. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Talarczyk. Chciałem powiedzieć panu Rożkowi, że udało się w Ameryce teleportować proton. Proton? Proton, tak. Aha. Dziękuję, do widzenia. My także dziękujemy. No a proton to dopiero początek. 26,5 minuty po siódmej. O, to zupełnie jak tytuł tego nagrania. Koincydencja. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, tak to miłe. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład laptop dla graczy Acer Intel Core i5 z grą FIFA 18, za który zapłacisz tylko 2799 zł 7 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I? Dokładnie 7.30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Specjalny zespół od wyjaśniania pożarów na wysypiskach powstał w prokuraturze krajowej. W jego skład weszło 10 osób, które będą pomagać śledczym. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doszło do serii pożarów na wysypiskach. Tej nocy paliło się składowisko odpadów w Zgierzu w Łódzkiem. Wczoraj po południu dogaszano ogień na hałdzie śmieci w Studziankach koło Białegostoku. W sumie od początku roku zanotowano ponad 80 takich pożarów. Niewykluczone, że śmieci płoną, bo w ten sposób właścicielom wysypisk najłatwiej jest się ich pozbyć. Poseł Bartosz Kownacki dołączy do sejmowej komisji, która bada aferę Ambergold. Poseł zastąpi swojego partyjnego kolegę Stanisława Piętę, który został zawieszony w prawach członka PiS-u oraz klubu parlamentarnego. Kownacki powiedział, że propozycję wejścia w skład komisji dostał niedawno i nie krył, że musiał się zastanowić nad jej przyjęciem. Pięta został zawieszony po tym, jak media doniosły o jego romansie. Stany Zjednoczone chcą zwiększenia w Europie liczebności wojsk NATO. Amerykański sekretarz obrony James Mattis będzie zabiegał o poparcie tego planu podczas spotkania ministrów obrony sojuszu, które będzie jutro w Brukseli. Amerykański plan jest określany 4x30. Zakłada on, że NATO będzie mieć w Europie 30 batalionów sił lądowych, 30 eskadr myśliwców i 30 okrętów, które będą gotowe do akcji w ciągu 30 dni. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, gdyby był pan łaskaw przecinków nie przestawiać, bo to jest bardzo istotna rzecz i o tym dziś rano mówiliśmy. Będę się starał, będziemy uważni w tej sprawie. Dzień dobry, Dzień dobry. Dla tych z państwa, którzy nie przepadają za wysokimi podatkami, ale spokojnie, od dzisiaj do końca roku pracujemy wyłącznie dla siebie. 6 czerwca przypada w 2018 symboliczny Dzień Wolności Podatkowej. To o 3 dni wcześniej niż w ubiegłym roku. I to najwcześniej od początku pomiarów obciążeń podatkowych rozpoczętych w 1994 roku, informuje Centrum imienia Adama Smitha, który odpowiada za tę inicjatywę. Czym jest Dzień Wolności Podatkowej? Według definicji ekonomistów z tego ośrodka badawczego to symboliczny moment, gdy przestajemy pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin. Do jego obliczenia służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych do PKB. Czyli dobra wiadomość jest taka, że statystycznie wszystko, co od dzisiaj zarobimy aż do Sylwestra, ja i pan redaktor także, trafia do naszej kieszeni. Tak? Nie wiem jednak, jak pan redaktor i państwo czują się z informacją, że wszystko, co... Każdy do swojej. Bez dwóch zdań. Wszystko, co zarobiliśmy od 1 stycznia do wczoraj, oddaliśmy na różne publiczne podatki i daniny. Nie wiem, jak się z tym państwo czują. O to zapytam gościa informatora ekonomicznego, na który zapraszam po 9.30. Nowojorski indeks spółek technologicznych Nasdaq zanotował wczoraj historyczne maksima. Nigdy dotąd nie był notowany tak wysoko. Sesję zakończył 0,4 na plusie, czyli 0,4%. Inne indeksy nie były już tak mocne, a nastroje na giełdach w Nowym Jorku studziły obawy o skutki wojny handlowej między Stanami a resztą świata. Dow Jones stracił 0,06%, czyli 0,06%. S&P zyskał 0,07%, czyli 0,07%. W Azji wzrosty, Tokio 0,4% na plusie, Hongkong zyskuje 0,6%. Co dzisiaj rano liczy się dla inwestorów, o tym specjalnie dla Trójki, Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale czasy, gdy inwestujący na polskim rynku finansowym w napięciu oczekiwali na wieści ze Świętokrzyskiej, dawno minęły. Członkowie RPP wyraźnie sygnalizują, że zmiany stóp procentowych nie nastąpią przez dłuższy czas. Rynkami rządzi geopolityka, konfrontacyjne decyzje Donalda Trumpa wobec partnerów handlowych oraz pachnące kryzysem kłopoty z formowaniem rządu we Włoszech. Dlatego myśli inwestorów kierują się powoli ku Kanadzie, gdzie w piątek rozpocznie się spotkanie grupy G7, czyli najbardziej wpływowych państw Zachodu. Na koniec jeszcze szybko waluty. Euro kosztuje 4,28, dolar po 3,65, funt 4,89, frank 3,71. To ja może wytłumaczę, bo być może państwo nie słyszeli, bo mówiliśmy o tym po 6. Dlaczego o tym przecinku? To jest taki drobiazg, ale niestety ma znaczenie. No i w rozporządzeniu dotyczącym opłaty dennej, mamy taką opłatę, opłata denna nad jeziorami, miało być 89 groszy w tym rozporządzeniu, czyli 0,89, wyszło 8,90, a przecinek o jedno miejsce, a jednak. Dziś pogodnie, na Suwalszczyźnie, także w Tatrach będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany, na Dolnym Śląsku porywisty. Temperatura od 16,3 stopnia w Suwałkach, 18,4 w Ustce i Ostrołęce, 20,1 w Warszawie, Piotrkowie, Zielonej Górze i we Włocławku, do 22,2 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza i święty spokój. Wypoczywać można tu beztrosko i na lądzie, i na największej w Polsce wyspie śródlądowej. Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszam na kajakową wycieczkę. Niewykluczone, że dopłyniemy aż do Bałtyku. Trójka wraca do korzeni. Poćwiczymy też manewry modelami statków pełnomorskich w Szkole Kapitanów. Relacje z Iławy w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński i cała naprzód. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co no to zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Vidaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak.

uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Jej portret. Muzyka Włodzimierz Nachorny, słowa Jonasz Kofta, 72 rok, a dzisiejszy egzemplarz otrzymuje pan Marcin z Garbów, koło Poznania. Gratulujemy i zapraszamy na jutro. Za 17,5 minuty będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sprawy europejskie, ale i polskie, bo Polska przegrała batalię o pracowników delegowanych, ale walczy jeszcze o to, by i transport międzynarodowy nie był objęty rygorystycznymi przepisami dotyczącymi delegowania i płacy minimalnej. Atmosfera ostatnich dni była gorąca, była i porażka, i sukces, i o tym dziś właśnie powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą, tam Beata Połomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Jeśli pozwolisz na początek wytłumaczenie, bo to niebywale istotne rzeczy. Mówimy o dwóch różnych regulacjach, o delegowaniu pracowników i o zasadach w transporcie międzynarodowym, to jest dla nas ważne. Ustalenia z przedwczoraj na Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw transportu nie zmieniają niekorzystnych uzgodnień z ubiegłego tygodnia w sprawie delegowanych. Halo? Halo, Beata Płomecka i Bruksela. Halo. Jesteś, o, dobrze. Halo, tak, jesteśmy. Tak, to powiedzmy o tych dwie różne regulacje. Mhm. Tak, najpierw Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników. Pakiet drogowy to była druga regulacja, w którą chciała uregulować transport międzynarodowy. I jeśli chodzi o zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników, to one dotyczą na przykład firm budowlanych, firm wysyłających hydraulików do pracy za granicę, firm montażowych, firm inżynieryjnych. Ta sprawa w Polsce wywołuje wielkie emocje, bo firmy polskie wysyłają z całej Unii najwięcej osób do pracy za granicę i pracodawcy od dawna mówili, że zmiany oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i podniesienie kosztów delegowania. Zgodnie z tymi ustaleniami ten okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku i po tym okresie pracownicy delegowani byliby objęci, no będą objęci po wejściu w życie tych przepisów prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani i to będzie problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na przykład na dłuższe kontrakty. Poza tym te uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Przeciwnicy tych regulacji mówili, że jest niemożliwe rozeznanie się w gąszczu przepisów, które różnią się w zależności od kraju. To będzie bardzo trudne i to będzie problemem dla małych i średnich firm przede wszystkim, ale po prostu dla wszystkich, którzy wysyłają do pracy za granicę. I nie minęło kilka miesięcy, kiedy komisja zaproponowała te propozycje nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników, a na stole położyła drugą regulację, czyli pakiet drogowy dotyczący transportu międzynarodowego i w nim zaproponowała, że kierowcy ciężarówek po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa byliby objęci tamtejszymi przepisami. No więc jeżeli na przykład Polacy, którzy mają, bo polska flota jest jedną z najbardziej prężnych, najliczniejszych w całej Unii Europejskiej. Jeżeli polski kierowca ciężarówki jechałby w długą trasę, przekraczał kilka granic, no to automatycznie po 3 dniach od przekroczenia każdej granicy byłby obejmowany kolejnymi przepisami o delegowaniu pracowników i płacą minimalną, i przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, to co byłoby po prostu nie do pogodzenia, to znaczy firmom bardzo trudno byłoby regulować te wszystkie pobyty swoich kierowców w poszczególnych państwach członkowskich. Tutaj mówimy o dwóch różnych propozycjach. Powiedzmy to jasno. Sprawa w ubiegłym tygodniu bezpowrotnie utracona. Jeszcze jest kwestia cały czas prac nad tym pakietem drogowym. Natomiast te dwie propozycje łączy jedno. Obie były pisane pod wpływem Europy Zachodniej. To znaczy Francja, Niemcy, Belgia, Holandia mówiły, że czas skończyć z dumpingiem socjalnym i wymusiły na Komisji Europejskiej zaproponowanie zmian. Europa Środkowo-Wschodnia odpowiedziała, że to jest po prostu protekcjonizm gospodarczy i że tutaj chodzi o wypchnięcie z rynku tańszych pracowników właśnie z tego regionu. Zapytałam posłankę Platformy Obywatelskiej, Danutę Jazłowiecką, która od lat zajmuje się sprawą delegowania pracowników, o komentarz i o to, co powiedziała. To były przede wszystkim polityczne decyzje i to jest bardzo smutne, że zabrakło czasu, zabrakło chęci, takiego zastanowienia się, czy te rozwiązania będą dobrymi rozwiązaniami. Kompletnie nie rozumiem Europy Zachodniej z tego względu, że tak naprawdę to nie my wymuszamy wyjazdy naszych pracowników za granicę, to Francja, Niemcy naszych pracowników potrzebuje, ponieważ oni wypełniają nisze, którymi nie są zainteresowani lokalni pracownicy, bądź po prostu brakuje wykwalifikowanych pracowników, więc tak naprawdę dzięki polskim pracownikom, którzy przede wszystkim są doceniani za ich wysoką jakość pracy, te kraje się rozwijają. I sprawa tych delegowanych pracowników przegrana, te gorycz tej porażki miesza się ze słodyczą sukcesu. Wspomniałeś, sprzed dwóch dni Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego poparła wyłączenie transportu międzynarodowego z tych regulacji dotyczących płacy minimalnej i delegowania pracowników. Ja zapytałam europosłankę Danutę Jazłowiecką, dlaczego w transporcie się udało? To znaczy jest szansa, że te zmiany będą po myśli Polski, a w delegowaniu nie. I odpowiedziała, że było po prostu więcej merytorycznej dyskusji na temat transportu międzynarodowego i można było usłyszeć argumenty krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mówiły, że to jest błąd. A po głosowaniu poprosiłam też, po głosowaniu już dotyczącym tym korzystnym dla Polski, dotyczącym wyłączenia transportu międzynarodowego z regulacji, poprosiłam o komentarz europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego. To bardzo dobrze dla naszych firm, to bardzo dobrze dla naszych kierowców. Jesteśmy w grze, jesteśmy na rynku, jesteśmy dalej konkurencyjni. Jesteśmy potęgą w transporcie międzynarodowym, mamy 30% rynku, więc to jest ważna gałąź naszej gospodarki. No musimy zrobić wszystko, żeby miał jak najlepsze warunki dalszego rozwoju i dalszej konkurencji. Ten sukces w poniedziałku nie był wcale taki pewny, bo to przeszły te korzystne ustalenia głosami 27-21, więc było na granicy prawie. Jak słyszeliśmy, są szanse na to, by ochronić transport międzynarodowy, no ale do pokonania pozostało jeszcze kilka przeszkód. Tak. Stanowisko komisji parlamentarnej jest podobno kwestionowane i może być głosowane jeszcze na sesji plenarnej. Takie głosy słyszałam w Parlamencie Europejskim. Ci, którzy przegrali głosowanie, czyli z Europy Zachodniej, mówią, że chcą, żeby cały parlament się w tej sprawie wypowiedział, czyli europosłowie na sesji plenarnej. To nie jest konieczne, bo stanowisko komisji jest wskazywane później jako stanowisko Parlamentu Europejskiego do negocjacji z krajami, bo przecież to Europarlament z unijnymi krajami ostatecznie zdecyduje o kształcie przepisów. Dlatego jeszcze pewnie nie jedna kłoda będzie rzucana pod nogi, bo europosłowie z Europy Zachodniej im nie podoba się to głosowanie i stąd taki ostrożny komentarz Piotra Szymańskiego z brukselskiego biura Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, a on sam tłumaczył mi też, dlaczego propozycja komisji jest nie do zaakceptowania dla przewoźników. Nie chodziło tutaj tylko i wyłącznie o kwestię płacy minimalnej, ale również o wszelkie administracyjne obciążenia, które musiałyby ponosić firmy polskie, ale także firmy z innych krajów europejskich. Natomiast ponieważ to właśnie przewoźnicy z naszej części Europy odpowiadają za większość przewozów międzynarodowych, tego typu obostrzenia mogłyby się odbić na warunkach funkcjonowania transportu w całej Europie. Oczywiście cieszymy się z tego, co udało się osiągnąć, ale przed nami jeszcze bardzo ciężka praca, więc na pewno nie spoczniemy na laurach. Właśnie i propozycja Komisji Europejskiej na razie jest na cenzurowanym i to jest po myśli Polski. Nastroje w Parlamencie Europejskim znamy. To jeszcze powiedz, na jakim etapie jest dyskusja wśród unijnych krajów, no bo jutro w Luksemburgu jest spotkanie ministrów transportu 28 państw. Czy jest szansa na uzgodnienie takiego wspólnego stanowiska do negocjacji z Europarlamentem? I jeszcze w ubiegłym tygodniu słyszałam głosy, że Bułgaria kierująca pracami Unii będzie chciała doprowadzić do uzgodnień na poziomie politycznym, czyli takiego doprowadzić do porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska do negocjacji z Parlamentem Europejskim, ale teraz słyszę, że nie ma szans na to wspólne stanowisko, bo obie strony, właściwie Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia okopały się na swoich stanowiskach i jest pewien impas, to znaczy każda grupa blokuje decyzję drugiej, więc przynajmniej na razie stanowiska 28 państw nie poznamy, więc i negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu przepisów nie mogą być prowadzone. Ale oczywiście to jest dopiero początek drogi i ten transport międzynarodowy przynajmniej na razie są szanse na ochronę i teraz trzeba tylko patrzeć, jak ta debata będzie przebiegała wśród państw członkowskich. Dobry start, ale końcówki jeszcze nie znamy. Będzie patrzyła i będzie sprawdzała, jak ta debata przebiega. Beata Płomecka. Dziękuję, Beato. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tu Trójka, audycja poranna. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Honke. Tak. Tak. pies? Masz pieska? Łyżew. No właśnie. Zaczniemy od tego nagrania, bo sezon europejskich i nie tylko festiwali muzycznych właśnie się rozpoczyna, a my chcieliśmy zwrócić uwagę na Colors of Ostrava. To impreza popularna wśród naszych rodaków, nie tylko ze względu na sprzyjające położenie geograficzne, które nie powoduje logistycznej frustracji, ale także z uwagi na oferowany repertuar. Tegoroczna edycja odbędzie się między 18 a 21 lipca na terenie Huty Dolne Witkowice w centrum Ostrawy. Ostrawa to właściwie pierwszy poważny przystanek za granicą z Czechami, więc można powiedzieć, że to prawie jak u nas. Colors of Ostrava znane jest przede wszystkim z różnorodności stylistycznej. Na ponad 20 scenach wystąpią w tym roku słuchany właśnie Nerd, ale także Joss Stone, ale także młodzi na topie Bev Dito, Future Islands, Cigarettes After Sex, artyści z Senegalu, Mali czy Iranu. A czy pan Jaromir tam jest widywany od czasu do czasu? Wśród publiczności? W tłumie myślę, że tak, bo to impreza bardzo na luzie, absolutnie bez, jak to mówi młodzież, spinki. Polecamy z czystym sercem, byłem, widziałem, mam ochotę pojechać jeszcze raz, może się uda w tym roku. Pojawiają się też polscy artyści, to jest takie coś, co spina z naszym krajem ten festiwal. Wystąpią Camp i Trupa Trupa. Zresztą język polski wśród widowni słychać tak często jak język czeski. Do Ostrawy przyjedzie również ta pani. Hedoniczna królowa disco, futurystyczna androgenia, ikona queeru, odważna filmowa dziewczyna Bonda, artystyczna muza Andy'ego Warhola i Helmuta Newtona oraz jedna z najpiękniejszych i najbardziej prowokujących kobiet XX wieku. To oczywiście Grace Jones, także na festiwalu Colors of Ostrava w tym roku. Między 18 a 21 lipca zapraszamy. A słuchając pani Grace Jones, dodam, że w sprzedaży są już ponad tylko resztki biletów. Więcej szczegółów i to po polsku na stronie www.colors.pl. A jeśli już o biletach mowa, to amerykański serwis Ticketfly, zajmujący się sprzedażą biletów na koncerty w Stanach i Kanadzie, poinformował, że został ofiarą cyberincydentu i w związku z nim przestał być dostępny dla swoich użytkowników. W oświadczeniu przyznano, że część danych klientów wyciekła, w tym imiona, nazwiska, adresy korespondencyjne, mailowe i numery telefonów. Okazuje się, czego Ticketfly już wprost nie przyznaje, że wykradziono dane 26 milionów osób. Te, do wycieku, których Ticketfly się przyznał, są już dostępne publiczne. To, o czym serwis jednak nie informuje, to fakt, że wykradziono także numery kart kredytowych oraz hasła. Niedawno informowaliśmy o tym, że inny potentat w obrocie biletów na koncerty należący do Live Nation, Ticketmaster, chce wprowadzić identyfikację swoich klientów na podstawie zdjęć ich twarzy i może to jest jakieś rozwiązanie. Czy incydent to jest najlepsze słowo w tym wypadku? Taki rozmiar spory. Dyplomacja. Incydentu. Poziom ekspert, tak sobie myślę. A właściwie public relations, poziom ekspert. Let me go! Gorączka futbolowa rośnie. To nie tylko pusty frazes. Panna Amy McDonald panną już nie jest. Jednak. Popularna wokalistka uległa właśnie urokowi prawego obrońcy klubu St. Johnstone ze szkockiego Perth, panu Richardowi Fosterowi. W serwisie muzycznym może to wymagać wyjaśnienia, więc wyjaśniamy. Pan Foster jest także, jest taką gwiazdą swojego klubu, a wcześniej Rangersów i Aberdeen, jak pani Amy w swojej branży. No i tu niech każdy sobie postawi odpowiednio wysoko poprzeczkę. Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go, he's on his own again. Jeszcze dodajmy, że 10 lat temu Amy McDonald zaręczyła się ze Steve'em Lovellem, napastnikiem. W tamtym czasie obaj panowie, Lovell i Foster, biegali za piłką w koszulkach klubu z Aberdeen. Za dziewczynami pewnie też, ale czy razem to nie wiadomo. Młodej parze gratulujemy i 100 lat odśpiewujemy.